Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz yağmur ve yağmur duası. Yağmur, gökteki su buharının yere inişi su taneleri şeklinde. Yağmur aslında rahmettir. Allah'ın rahmetidir. Bunun için Anadolular yağmura rahmet yağıyor derler. Su nedir? Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah Teala buyuruyor bizlere Enbiya suresi ayet 30'da. Estağfirullah, bismillah. Ve cealna minel ma'i külle şeyin hay. Her şeyin hayatını sudan kıldık. Yani her canlıyı sudan yarattık Mevlam buyuruyor. Bitki, hayvan, insan gibi bütün canlılar sudan yaratıldığına göre demek ki önce suyun yaratılması gerekiyor. Allah Teala buyuruyor bizlere ilk olarak suyun yeryüzüne nasıl gelip yerleştiğini. Mü'minin suresi ayet 18'de. Estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Ve enzelna mines semai ma'en bi kaderin. Ve enzelna indirdik Mevla buyuruyor. Mines semai gökten. Sema Arapçası, Türkçe karşılığı gök deniyor. Arapçada sema üst yukarı anlamına geliyor. Yani tepemizin üstü olan her şeye sema gök deniyor. Demek ki Allah Teala buyuruyor üzerimizden yukarıdan suyu indirdik. Bir kaderin miktarı ölçüsü ile belirli bir ölçü içerisinde yukarıdan gökten suyu indirdik. Feeskennahu, o suyu iskan ettik, yerleştirdik, depoladık. Fil ardı, yeryüzünde. Burada Allah Teala buyuruyor, gökten yukarıdan suyu indirdik. Onu yeryüzünde iskan ettik, yerleştirdik, depoladık. Belirli bir ölçüyle su indirildi. Demek ki öncelikle dünyamız yaratılırken su depoları da yaratıldı. Mevla buyuruyor bir kaderin. Belirli ölçüde Allah'ın Celle Celaluhu takdiri içerisinde ne kadar yeryüzüne su inmesi gerekiyorsa bu suyun depolanacağı yerlerde önceden yaratıldı. İşte okyanus yatakları, deniz yatakları, göller, şunlar bunlar. Önce bunlar yaratıldı. Allah Teala gökten suyu indirdi. Bunlar tamamen su ile dolduruldu. Suya kimyasal açıdan baktığımızda bir oksijen, iki hidrojen atomun birleşimiyle su meydana geliyor. Fakat suyu yaratan Allah Teala Mevlamız. Yani bu atomların birleşimleri, bir araya gelmeleri, bunun akıcı, seyyal bir suya dönüşümü, hep bunlar Allah-u Teala'nın takdiri ile, iradesiyle oluyor ve hiçbir şey şu alemde kesinlikle başıboş değil, karmaşık değil. Kim böyle buyuruyor? Belirli ölçüde su indirdik yeryüzüne, bunu depoladık. Ve inna ala zahabin bihi lekadirin. Yine Mevlam buyuruyor, biz bunu gidermeye de kadiriz. Yani su durması Allah'ın dilemesiyledir. Allah dilediği anda su ya uçur, buharlaşır gider, uzayda da kaybolabilir, yer altına da çekilebilir. Bu kadar acaba su deposuna dünya ihtiyaç var mı acaba? Koca okyanuslar, denizler. Bugün dünyamızın 1/4'ü su ile kaplı. İnsana baktığımızda insanın da bedensel yapısında, organlarında, dokularında, hücrelerinde bulunan suyun da miktarı aynı eşit oranda. 1/4 aşağı yukarı 75 insan bedeninde su var. Yani nereden bakarsa bakalım her yerde Allah'ın kudretini görüyoruz. Her yerde bir denge var, düzen var, bir tevhid var. Allah'ın birliğinin bir simgesi var bakınız. Yani dünyada da 1/4 su kaplı, bedende de 1/4 su bulunuyor. Bu dünyaya depolanan su olduğu yere durusu olur mu? Olmaz tabii ya. Dünyada hayat olmaz. Dağda ağaç olmaz, bitki olmaz. Tarada ekin olmaz. Bu suyun bir çevrimi lazım belki, dolaşımı gerekiyor. Aynı şekilde insan da bedeninde bir su dolaşımı gerekiyor. Bir insan açlığa uzunca zaman dayanabilir kişi açlığa. Ama susuzluğa gelince ancak birkaç gün dayanılabiliyor. Çünkü beden susuz kaldı mı derideki su önce gidiyor. Ondan sonra kandaki su azalmaya başlayınca kan tabii yoğunlaşıyor. Pıhtaşma başlıyor kan. Kan yoğunlaştı mı kan dolaşımı önce zorlaşıyor. Sonra tabii duracak bu kan dolaşımı. Kan dolaşı olmayınca kalpte duruyor. Ölüm oluyor böylece. Demek ki hayat bakınız suya bağlı. Suya bağlı hayat. İşte bedenden tabii su kayboluyor. Bunun yerine alınması gerekiyor. Özellikle idrarla, terleme ile, dışkı ile, hatta solunum yoluyla da beden su kaybediyor. Bunun yerine yeni su alınıyor. Alınması ne olur? Beden temizlenemez. İşte bu su ne yapıyor? Bedeni temizliyor. İdrarla, dışkı ile, terleme ile bedende bir temizlik oluyor. Dışarı gidiyor bunlar. Tabii konumuz yağmurdu. Konumuz yağmur nasıl meydana geliyor? Tabii hep bildiğimiz gibi bulutlardan yağmur geliyor. Bulut nasıl meydana geliyor? Allah Teala'nın kurduğu bir düzen var. Yani önce bu açıdan bakmamız gerekiyor. İman gözüyle bakmamız gerekiyor. Bir otomatik makine çalışır. Belirli işleri yapar. Ama o makine kendi bunu yapmıyor. Makine bunun için yapılmış. Makineye bu düzen verilmiş. O makineyi çalıştıran kişi bir tek parmağında bir düğmeye bastığı anda makine çalışmaya başlar. Otomatikmen belirli işini yapar. İşte su da gökten gelen yağmur da su damlacıkları da evet buluttan geliyor. Bugün meteoroloji uzmanları bunu haber verebiliyorlar da. Yerden yapılan gözlemlerle uzaydan yapılan daha büyük gözlemlerle, etrafı yakın komşularla ilişki kurularak, bulutların seyrinden, sevkinden tahminlerle bir şeyler yapılabiliyor. Ama bulutu yaratan, bu su çevrimini yaratan, bu düzeni kuran kim? Allah Celle Mevlamızdır. Şimdi dünyamızın dört dışı su dedik. Bu tabi bilinen bir gerçek bu. Buna bu kadar gerek var mı acaba? Evet var. Neden? Eğer daha az denizler olsaydı su buharlaşarak yukarı çıkması azalırdı. Dünyanın nice yerlerine su çıkması gerekiyor. İçme suyu gerekiyor. Bunun için kuyu suları lazım, akarsuları lazım, dereler lazım, büyük dağlara karların yağması lazım, çölde bitkiye de su ulaşılması lazım. Nasıl olacak bunlar? İşte Allah Teala'nın kur düzeniyle. Efendim işte güneş enerjisiyle bu çalışıyor. Güneşi yaradan kim ya? Yani dünya başkasının da güneş başkasının mı sanki? Hayır. Yeri göğü yaratan kim? Dünyaya bu dönüşü veren, dünyayı güneşin çekim gücüne bağlayan kim sevgili kardeşlerim? Allah düşünelim bunları. Güneşe enerjiyi veren de kim? Güneşi yaratan da kim? Evet, güneş enerjisi ile sularda bir buharlaşma oluyor. Su denen madde, yani hayatın kökeni, menbaı olan su denen madde bir halde kalmıyor. Sıfırın altında katılaşıyor, buz haline dönüşüyor. Suyun dışında ne kadar madde varsa bütün maddeler ısınınca genişler, soğuyunca daralır. Yalnız su bu kuralın dışında kalıyor. Su soğuyunca buz haline dönüşüyor ve hacmi genişliyor suyun. Eğer donan su buz haline gelince hacmi genişlemesi ne olur? Tabii ağır olur. Ağır olur. Özellikle kutup bölgelerindeki o buzlar okyanuslara, kutup denizlerine gelince batarlar. Batınca ne olur? Okyanusların dibi zaten sürekli sıfırın altında, erimezler. Erimezler. Bu defa denizlere yükselme başlar. Bakın. Allah Teala Mevlamız suya donunca hacmi genişliyor, su buna kaldırabiliyor, suyun üzerinde kalıyor. Demek ki su denen madde sıfırın altında donuyor, katılaşıyor, buz haline dönüşüyor. Sıfır ile 100 derece ısı arasında ise akıcılığını koruyor. İşte aslı bizim su dediğimizde bunu anlıyoruz. Demek ki bir su sıfır derece ile 100 derece arasında kaldığı zaman da akıcı sıvı bir madde oluşuyor. 100 derece geçirince suda bir kaynama noktasına geliyor. Bu defa su buharlaşıyor. Gaz haline dönüşüyor. Tabii bu buharlaşan su da hava hafif olduğu için hava bunu kaldırıp yukarıya taşıyor. Ve su işte yukarıda birikiyor. Bu tabii hep Allah Teala'nın kurduğu düzen. Yani bu düzeni bilmek ayrı, bunu kurmak ayrı, bunu yönetmek ayrı tabii ama. Güneşi ısınan su özellikle deniz yüzeyinde olur bu. Hatta 100 derece değil tabii. 20 derece üzerinde bile sularda bir buharlaşma başlar. Bu buharlaşma çok hafif olduğu için pek gözle görünemez bile. 100 derece ise ancak hızlı buharlaşma başlıyor 100 derecede. İşte güneş enerjisi denizlere, göllere yansıdığı zaman bu suyun yüzeyinde su moleküllerinde bir ısınma, buharlaşma olur. Yani bir gaza dönüşümü olur. Bu da hafif olduğu için özellikle sıcak havalarda, aşırı sıcaklarda suda fazla buharlaşma olur. Hatta denizin dışında bile nemli topraklarda, insanın bedeninden gider, ağaçtan bitkiden gider, her yerde hızlı bir buharlaşma olur sıcak havalarda. Sıcak havada buharlaşma olur ama hava ısınınca havanın buharı taşımak için de çoğalıyor bu defa. Isınan hava, nemli havaya bakarak havanın taşımak için de fazlalaşıyor. Hava işte bu buharları yukarı doğru kaldırıyor, taşıyor. Bunlar taşıyor bunları. Gökyüzünde kim bilir ne kadar su buharı var şu anda gökyüzünde. Tabi bunu Mevlam ölçüsünü biliyor. Ve şunu da bilelim ki sevgili kardeşlerim. Yerde, gökte ne kadar su zerrecikleri varsa, yani atom sayısı olarak varsa, hep bunlar Allah-u Teala'nın ilminde onun dilemesiyle olan olaylar bunlar. İşe başboş değildir. Yükselen su buharı ne oluyor? Allah-u Teala dilediği anda havada bir soğuma, yani soğuk bir tabaka oluşuyor Allah'tan dilediği yerde. Hava soğuyunca havanın su buharını taşıma gücü azalıyor. Ve orada su buharına da bir yoğunlaşma başlıyor. Ve bundan dolayı da işte bu dediğimiz olaylar meydana geliyor. Allah Teala bize bildiriyor bunu Kur'an-ı Kerim'inde. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitap. Yani kıyamete kadar başka peygamber, başka kitap gelmeyecek. Peygamberimiz son peygamber ve Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Allah Teala'nın son kitabıdır, insana verilen kitabıdır. Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim hiçbir değişime uğramadan zaman zaman bazı zalimler Kur'an-ı Kerim'le uğraşmışlar. Değiştirmeye, şuna buna kalkışmışlar. Çok yasaklama da koymuşlar ama Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın koruması altında bulunduğu için elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'i hiç değişmeden aynen duruyor ve duracak. Bundan dolayı da bugün bilimsel olarak, teknoloji olarak da ne olaylar oluyorsa bunların her biri Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Yani İncil gibi böyle insanların karıştırdığı, insanların görüşlerin katıldığı bir eser değil Kur'an-ı Kerim. Allah kelamıdır. İşte biz Allah-u Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Çok yerlerinde var. Ben tabii şu anda bir yer okuyacağım yalnız. Rum suresi ayet 48 okuyacağım burada yalnızca şimdi. Estağfirullah. Bismillah. Allahüllezî Allahüllezî o Allah Celle Celaluhu yürüsülür riyaha rüzgarı gönderir. Bakınız Allah'ın koyduğu düzene bakınız ve Kur'an'ın Allah kelamı olduğu gerçeğine bakalım burada. Yani bulutların oluşumu, suyun bedene gelişi, yağmur yağışı hangi kitapta bunlar bulunabilir? Yani İncil'e karşısına bakalım misyonerler, zavallı insanlar. Biz İncil'i bastırıp arasından dolar koyup Müslümanları kandırma çalışan zavallılar. Ne olur? Kur'an-ı Kerim'i inceleseler de, hakkı görseler de, önce kendini kurtulsalar. Bakın Mevlam buyuruyor, Rum ayet 48'de, Bismillah, Allahüllezi, o Allah Celle Celaluhu, yürsülür riyaha, rüzgarları da gönderiyor Allah'tan. Rüzgarları Allah gönderiyor. Fetüzzîr-ü sehâben, işte bunlar bulutları sevk ediyorlar. Kaldırıyorlar, bulutları dağıtıyorlar bunlar, sağa sola. Sürüyorlar bulutları, kaldırıyorlar bulutları. Şimdi bulutlanma olayı var, suyun buharlaşma olayı var. Bir de burada rüzgar olayı, üç olay bir araya geliyor şimdi. Demek ki suyun önce buharlaşması gerekiyor. Tarlaya, bayıra, ormanlara, çöllere gökten yağmur gelmesi için ne gerekiyor? Eğer su buharlaşma olayı Allah Teala bunu koymasaydı, sürekli gökten hep yağmur gelseydi, dünyamız bugün her taraf su altına kalırdı. Dağ tepe kalmazdı. Allah Teala, Mevlam ayet okudum. Allah Teala buyuruyor. Allah Teala ilk olarak dünyaya su gönderirken belli ölçüde Allah su indirdi. Su yerden depolandı. Şimdi ne oluyor? Allah'tan koyduğu bir düzen ile buharlaşma olayı ile yöntemi ile depolanan sular gaza dönüşüyorlar. Buhar hale geliyorlar. Yani gaza dönüşüyorlar. Yukarı çıkıyorlar böylece. Nasıl çıkıyorlar? Hava bunu yukarı taşıyabiliyor. Her nemsiz sıcak hava yukarı bunu taşıyabiliyor. Peki bu su buharı böyle gitse ne olur? Atmosfere çıkar, uzayda kaybolur gider. Bu sürekli böyle olsa dünyamız susuz kalır. Hayır ama. Allah Teala'nın koyduğu düzen var. Soğuk tabaka yaratacak. Buhar orada kalacak. Orada kaldı buhar. Eğer su buharı yine buluta dönüşüp de aynı yere inerse o zaman ne olur? Okyanustan kalkan su buharları yine orada bu altına gelirler, okyanusa gelirler. O zaman tarlada ekin olmaz, bağda üzüm meyve olmaz, ormanda ağaç olmaz. Ne gerekiyor? İşte bu su buharının yoğunlaşması, bulut haline gelmesi, bunun sonra gerekenler sevkiyatı gerekiyor onlara. Febesutuhu fissemai keyfi yaşa. Allah Teala bu bulutları gökyüzünde yayıyor. Nasıl dilerse öyle yayıyor. Yani bulutların da şekilleri vardır. İsimler de var bunların, bulutların. Ki meteoroloji uzmanları bunları da iyi bilirler. Bulutların da şekilleri var. Yani bulutlar da öyle karmaşık bir şey değil bulutlar. Allah Teala buyuruyor. Allah Teala nasıl dilerse öyle bunlara yayıyor. Rüzgar alıyorlar bunları, kaldırıyorlar. Bunları savurma. Rüzgar bunları savuruyorlar, bir sevk ediliyorlar. Vec'alü kisefen, Allah da dilediği bulutları da parça parça ediyor. Tek bir parça olmuyor. Allah dilerse onu parçalıyor bunları da. Fetrebetka yahrucu min hilalihi. Ve arasından bunların su çıkıyor işte. Yani bunları bulutlar sıkışıyorlar. Rüzgarlar, fırtına kuvveti bunlar sıkışıyorlar. Bir yoğunluk alıyor. Zaten eğer bir bulutta su buharı yoğunsa o fazla yukarı çıkamıyor. O da aşağıda kalıyor. Ondan daha aşağı yağmur dünyaya düşmüş oluyor. Fî eshâbe bihî men yeşâvü. Fîzâ eshâbe bihî men yeşâvü min ibadî. Allah kulağını, dirdiği kuluna Allah bu suyu isabetini sevk ediyor. Bakınız. Yani suyun nereye inmesi gerekiyor? Nereye bu yağmur rahmet yağacak? Ne kadar yağacak? Allah'ın dilemesiyle, keyfi yeşâ dilemesiyle. İzâ hüm yeside bişirûn. O zaman insanlar seviniyorlar. Allah için bir düşünelim Cenab-ı Mevlam için. İnsanoğlu ne kadar aciz. Yani çağımızda bilim, teknoloji diye insanlar çağdaşlık diye dinden taşanlar, İslam'ın sınırının dışına çıkanlar, harama günahlara saplananlar, bir başıbuzda yaşamaya kalkışanlar çağdaşlık adı altında. Bir şu su çevrimi, yani denizdeki suyun buharlaşması, havanın bunu taşıma gücüne sahip olması, ama bu buharın güzel kaybolmayıp belli bir soğuk tabakada tutulması, Allah'a da rüzgarı gönderip bunları Allah'a da bir toplaması, sevk etmesi, yine Allah-u Teala dilediği zaman Allah-u Teala dilediği yerlere bunları sevk edip bunları yağmur şeklinde böyle tane tane indirmesi. Yani su damlacıkları şeklinde indirmesi. Yani su birdenbire inmiyor aşağıya birdenbire. Eğer buluttaki su buharı birden suya dönüşüp olduğu inerse tabi orada ne insan kalır, ne bina kalır, ne canlı bir şey kalır. Böyle tane tane indiren Mevlam bunları. Sonra suyun bir özelliği var. Yani saf su, kimyası açıdan saf su nedir? Hidrojen, oksijen birleşimi. Ama saf su pek bulunmaz. Yağmur suyu da olsun, kuyu suyu olsun, akarsu olsun, ne olursa olsun saf su pek bulunmaz. Neden? Suyun çözümleyici özelliği var. Yani su bir şey temas edince çözümleme, eritme özelliği var. Tabii su temas ettiği bir şeyi eritiyor, o suya karışıyor. İşte yağmur suyunun özelliği de buradan faydalanan kaynaklarını işte. Genelde yağmurdan önce hep bunlar Kur'an-ı Kerim'e geçiyorlar da tabii her birini ayet okuyup anlatmaya tabii zaman müsaade değil. Bir konuya sığmıyor bunlar. Genelde yağmurdan önce yağmurun mucizesi olarak bir hava eser, rüzgar çıkar. Hatta bazen kuvvetli fırtına gibi olur. O zaman ne olur? Yerdeki toz toprak da havaya karışır. İnce zerrecikler tozla havaya karışır. Bunlar hava yukarı kaldırır. Kaldırır bunları. Bakınız. Hep Allah'ın düzen bunlar. Yani hiçbir şey başıboş değil. Böyle. Hiçbir şey başıboş değil. Hiçbir şey rastlantı değil. Fırtınanın esmesi, tozların uçuşması, havaya karışması, havanın yukarı kaldırması boş değildir. Neden? İşte su buharı bu toz zerreler üzerinde çabuk yoğunlaşıyor bakınız. Hatta atmosfere göktaşları yağar. Başka alemden gelir. Başka dünya, düzey uzardan gelir. Atmosfere göktaşları gelir. Bunlar tabii çarpma ile aşırı ısınınca yanma olur. Bazı buharlaşma toz haline gelir bunlar da. Bunlar da atmosferde kalırlar. İşte su buharı Gerekse uzaydan gelen bu gök taşlarından olan zerreciklerde ve yerden gelen toz fırtına hava uçuşur. Bunlar üzerinde su buharı yoğunlaşır üzerinde. Ve bunları yağmurun çikirdeğini onu oluştururlar. Oluşuyorlar. Ayrıca su, yağmur su yere inerken havadaki bir takım gazları da karışarak aşağı iner. Özellikle şimşek çaktığı zamanlar o güçlü elektrik azıtıp parçalar. Bunun için sulama suyu başka, yağmur suyu başkadır. Yani yağmur suyunun çok kimyasal bileşimleri vardır. Yani bir nevi doğal hem gübrelik yapmış olur. Fakat bu suyun buhara dönüşü, buğuda dönüşü, rüzgara buna sevk edilmesi, yağmur şeklinde yere inişi bir doğadan kaynaklanan olay değil bu. Allah-u Teala'nın iradesine bağlı bir mesele bu. Allah-u Teala bakınız, Mevlamız dilediği zaman Rabbimiz bunu indirir. Eski toplumlara baktığımızda Allah-u Teala o toplumlara ceza verirken önce onların suyunu alada kesmiş hep. Böyle olmuştu. Yani doğal dengede bozulma olur. İlk helak olan kavim Nuh kavmidir. Nuh Aleyhisselam'ın o gönderildiği o kavim toplum ve ilk olarak dünyada putperestlik de ona da başlamıştır. Nedir putperestlik? Güya ünlü bazı kişilerin, yani ölen bazı kişilerin, o toplumda ünlü kişilerin, sonradan onların bir benzer taşta heykellerini yapmışlar. Bu heykelleri şehirlerine, belli yerlerine dikmişler. Bunları bakarken işte o kişileri överken, sayarken tabi zaman zaman bir bu putlaşmaya dönüşmüş. Önüne gidip ona yalvarmalar, saygı duruşları, törenler, bayramlar, ayinler, şunda bunlarken putlaşma başlanmış. Yani ilahi emirler bırakılmış, peygamberin emirleri bırakılmış, uydurma olarak o kişilerin peşinden gitme saplığı başlamış. Nuh Aleyhisselam Hazretleri 950 sene onlarla uğraştı. Artık tabi bunda yola gelmeyince Allah Teala'nın takdir ettiği bir zaman ölçü vardır. Mesela bizler bazen aniden birdenbire kızarız. Akıl dışı, irade dışı bazı hareketler yaparız. Hatta çok zamanlar işte kavgalar, ölüm olayları bile böyle meydana gelir. Aniden bir kızma, bir fevran denir buna. Bir taşkınlık olur. Kişi onda ne yaptığını fark edemez. Ama tabi Allah Teala bundan münezzehtir Rabbimiz. Allah Teala Mevlamız tabi haşa kızma gibi bir şey yok Allah Teala Mevlamız. Ama Rabbimizin koyduğu bir kanun kural vardır. Bir toplum aşırı olarak isyanda devam ederse sürekli, günahta ısrar ederse Rabbim bunları dünyada cezalandırıyor bazen. İşte Nuh kavmi de bunların biridir. Artık bunların da helak olmaya yaklaşınca bunlardan Rabbim suyu kesti. Yağmur yağmadı. Yağmur yok. Gelmedi bunlara. Ne kadar gelmedi? Yıllarca geçti. 40 sene sürdü bu da. Gökten yağmur suyu yere inmeyince ne oldu? Genelde hava sıcak. Isı arttı bile. Su bırakması oluyor. Ama Rabbim suyu gökte depoluyor Mevla. Yani kudret. Mevlam, yüce Mevlam bak. Yüce Mevlamız ne yapıyor? Suyu Mevlam buharlaştırıyor. Gökte depoluyor Mevlam onları. Gazan dönüşebiliyor onları. Kudret bu. Bunlara uzun zaman yağmur gökten gelmeyince, rahmet yağmayınca otlar o bitmedi. Yerler çorak oldu, kurudu. Kuyuların suyu kurudu, çekildi. Dereleri kurudu, akmaz oldu. Akarsuları yok. Kuyu suları yok. Yerde tek ot bitmiyor. Hayvanlara aç kaldı. Aç kalan hayvanlar da ölmeye başladı. Yiyecek yok. Ne ekin ekebiliyorlar, ne meyve oluyor, ne ot bitki türü bir şey oluyor. Bu şekilde bunlar da muazzam açlık, susuzluk. Dediler ki Nuh Aleyhisselam'a, iman etme öyle gene. Yine yollanan gidiyorlar. O sapık ideolojileri, sapık rejimleri, sapık inançları ve puçlu hareketleri devam ediyor yine. Ne dediler Nuh Aleyhisselam'a? Sen Allah'a dua et de, senin Rabbine bizi yağmur versin. Böyle olur mu? Olmaz tabii ya. Allah Teala suyu neye kesti onlardan? Nuh Aleyhisselam'a yok ki bir suçu. Toplumun suçu var. Ama toplum Allah'a dönmüyor. Nuh Aleyhisselam onlara şöyle buyurdu. فَكُلُنْ تُسْتَغْفِرُ رَبِّكُمْ اِنَّهُ كَانَنْ غَفَّارًا فَكُلْتُ ve onlara dedim ki اِسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ Rabbinize istiğfar edin, istiğfar. Tevbe edin. Günahınızın affını dileyin. Günahları bırakın, terk ediniz. اِنَّهُ كَانَنْ غَفَّارًا Evet, uzun zamandan beri inkarcısınız. Zulüm desiniz, puçusunuz, şusunuz, busunuz. Ama Allah Teala haşa Mevlan kim beslemez? Allah kulunu dışlamaz. Gelin tevbe edin. İstiğfar ediniz. Kelime-i tevhidi getiriniz. Allah bir deyiniz. O taşlara tapmayı bırakınız. O sapık inançları, batıl görüşleri bırakınız onları. Hak birdir, Allah birdir, mülk O'nundur. İnnehu kâne gaffâra. Allah gaffardır. Gaffar, Allah-u Teala çok ama çok bağışlayıcıdır. İşte bunu yaparsanız, yürsülü sema aleyküm midrara. O zaman Allah-u Teala size göklerden yağmuru bol bol indirir buyurdu. Bakınız. Demek ki suyun kesilmesi, yani gökten yağmurun gelmemesi. Tamam, bir iki yıl insanlar sulama yapabilirler. Yani uzun zaman yağmur yağmasa insanlar birkaç yıl sulama yapabilirler. Ama bu yağmur yağmaması, kuraklık durumu uzun yıla devam etse ne olacak? Sulama yapılamaz ki. Baraja gel su taşıyan nehir de kurudu. Baraja su getiren taşıyan dere de kurudu. Göller kurur, kuyular kuruyunca ne olacak? Tabii sulama yapılamıyor. İçme tatlı su da olmuyor. İkindi olmuyor. Bir şey olmuyor. Öyle buyurdu. Sizler bu günahını bırakınız. Haramlara bırakınız. Puçu bırakınız. İmana geliniz. Allah bir deyiniz. Allah'ın emrine geliniz. İslam'a geliniz. O zaman Yürsülü semaya aleyküm midrar. Yürsülü insana bırakır. Allah size bulutuna bırakır. Bırakır. Hem de midrar. Bol bol yağmur gelir size. Topraklar doyar. Kuyular dolar. Akarsular artmaya başlar. Yeryüzü yeşirir. Ve yümdütküm benvalin ve bendine. Ayet-i Kerim devam ediyor. Buyuruyor. Ve yümdütküm. Allah sizlere medet verir. İmdat eder, yardım eder. Benvalin mallarınız çoğalır. O günün malları tabii hayvanlardı genelde. Hayvanlar öldüler. Bağ, bahçe çör oldu, çorak oldu kaldı. Bağ mülk kalmadı. İşte tevbe ederseniz, Allah'a dönerseniz, Allah'ın emrine dönerseniz, haram bırakırsanız, Allah size yardım eder, Allah size mal da verir. Ve beni yine evlat da verir. Allah da onların da nesili kesti. Tufandan önce, 40 yıl önce, kadınları artık kısırlaştırıldı Mevla tarafından. Hiç doğum olmadı. Daha buna bakıyorlar ki eşleniyorlar ama hiç çocuk olmadı. Duarsan buyurdu. Bunu yaparsanız Allah size mal da verir. Hayvanını Allah size verir. Elat da verir. Ve yec'allüküm cennatin. Allah size nice bahçelere verir. Bağlar, bahçeler, tarla ekinler verir. İlk enhara Allah size akarsuları da verir buyurdu. Şimdi bu ayeti kerime yağmurun yağması için temel kural kaide bu işte ayeti kerime. Nedir bu? Demek ki Allah Teala bir topluma gazap etti mi Allah toplumdan yağmurunu kesiyor. Hadi yağdırsın bakalım. Hangi güç, hangi kudret bunu yapabilir? Hava sıcak da. Su buharlanmaya devam ediyor. Buhara dönüşen su göklere çıkıyor. Gökyüzünde muazzam su birikintileri var. Kim bilir nice denize dolduracak sular gökyüzünde var. Ama Rabbim dilerse indirmiyor. Dilerse Rabbim başka yere indirir, hatta Allah olsun sel eder ama. Yani felaket, yalnız tabii yağmur yağmak olmaz. Bazen yağmur yağması sel olur, o Allah'ın gazabı olur, o da felaket olur. İşte bir yerde yağmur yağmıyorsa nedir bu? Demek ki o toplumun günahından kaynaklanıyor. Efendim işte filan kişi dua etsin yağmur yağar. Hayır. Bakın bu Nuh Aleyhisselam peygamber. Dua edemiyor. Esse de yağmaz. Neden? Çünkü toplum suçlu. Allah'ın gazabına uğramış toplum. Allah-u Teala o toplumda yağmur vermiyor. Bunun için toplum olarak ne gerekiyor? Tevbe gerek işte. Şimdi İslam'da yağmur duası var. Ve bu sünnettir. Bu nasıl olması gerekiyor bunun yağmur duasının? Tabi bunun şartları var mı? Var tabi. Aslı saadette, yani peygamberimizin zamanında tabi bu onlarda oldu. Kısa bir dönem, biraz su kesilince peygamberimiz de bir gün cuma namazı hutbede dua etti Hazretleri. Yine bunun dışında dışarı çıkıldı. Yani şehir dışında ki musalla denilen yer, bayramımızın kılındığı yere çıkıldı. Orada yağmur namazı kılındı. Yağmur duası yapıldı. Tabi her seferinde elhamdülillah da bol hemen su oldu. Hatta Hasan Enes buyuruyor, hadis-i şerif Buhari'de bir gün Peygamber Efendimiz hutbedeyken Cuma'da Biri geliyor dışarıdan, ya Resulallah, helak oldu diyor çölde, helak oldu ya Resulallah. Hayvanlarımız aç, hayvanın sütü kesildi, çöl kurudu, kuyularımız suyu çekildi ya Resulallah. Ne oldu, dua et. Peygamberimiz hemen dua etti orada. Allahümme eskina, gaysen, mugaysen, kısaca. Hiçbir zerre kadar bulut yokken hemen bir bulut beliriyor. Kalkan kadar bir daire şeklinde bulut beliriyor. Bulut böyle genişliyor. Hemen yağmur yağma başlamış. Cuma'dan çıkan sahabeden zor gitmişler yağmurda. Ama tabi o zaman peygamberimiz hayatta ve sahabeler dönemi ama sahabe dönemi yani İslam yaşanıyor. Demek ki o zaman da işte bazı suçtan, günahtan dolayı Rabbim suyu bir an önce kesmiş olabiliyor. Ama hemen yağmur veriyor, Mevlam veriyor. Şimdi bu yağmur duası, buna Arapça istiska deniyor. İstiska. Buradaki istiğfar babından sin talep için, yani Allah Teala'dan yağmurun yağmasını dilemek anlamına geliyor. Ve salatül istiska da deniyor buna. Yağmur namazı deniyor. Buna tabi biraz farklılık var işaret meselesinde. Önce mültekadan aldığım şu ibareyi okuyayım. La salate bi cemaatin fil istiskai. İstiskada, yağmur duasında cemaat-i namaz yoktur. Yani dikkat edin, arkası değişecek. Bel duaun ve istiğfarun inde bi hanifede. Ebu Hanife, İmam-ı Azam'a göre, ona göre yağmur duası için cemaat namaz kılmak yoktur. İsteyen tek kılabilir diyor, caizdir. Ama cemaat kılma sünnet değildir İmam-ı Azam'a göre. Bu nedir bu? Dua ve istiğfardır. İstiğfar, estağfurullah azim, günah tövbe, istiğfar ve duadır bu. Ve kala, ama diğer iki imama göre Hanefi'den, Ebu Yusuf, İmam Muhammed, ikisine göre. Hanefi'de üç tane belli büyük müşehidimiz vardır. İmam Azam bunların hocalarıdır ve mezhebin sahibi odur. Onun koyduğu içtihatlar doğrultusunda, kural doğrultusunda İmam-ı Azam o müşehidin mutlaktır. Diğer üç mezhep imamı gibi tabi. Onlar aynı şekilde. İmameyn deniyor. Ebu Yusuf, İmam Muhammed bunlar işte. Bunlar müştehittir fil mezhep. Mezhep içerisinde mezhepteki kurallara göre işte de bulunurlar. Ve kala iki imama göre Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre ve diğer üç imama göre de İmam-ı Şafi, İmam Maliki, İmam Ahmed bin Hanbeli'ye göre de, yani üç mezhebe göre de, Şafi mezhebine göre de, Maliki'ye göre de, Hanbeli'ye göre de, üç mezhebe göre de ve Hanefi'den de iki imama göre de. Yusallil imamı bin nasi rekateyni. Yağmur duasından önce iki rekat namaz kılınır. Cemaatle beraber. Sünnettir. Tabi bu amel edilir bununla. Bunu amel edilir. Çünkü Hanefi'den de imamen dediğimiz Ebu Yusuf ve İmam Hazretleri. Ve diğer üç imam. Hepsi bir araya gelince bu tabi daha güçlü oluyor. Bunlar halkara hadis-i şeriflerle dayanmakta daha güçlü oluyor. Bunlara göre demek ki imam cemaatle birlikte iki rekat istiska namazı kılacak. İstiska. yani yağmur namazı kılacaklar. Yecheru fihima. İmam bunda cehri okur, açık okur bunda. Bil kıraati, yani okuyuşu açık okur. Ve yahtibü badeha, ondan sonra da imam hutbe okur. Yani bir nevi bayram namazı şeklinde buna benzetiliyor. Önce iki rekat yağmur namazı, istisga namazı kılınır. İmam bunda Fatiha'yı, Zammurse'yi açık sesli okur. Ondan sonra hutbe. Ama çıkmaya gerek minbere. Bu tabi şehir dışında olması gerekiyor daha bunun doğalda. İmam ayağa kalkar, hutbe okuyacak orada. Bu hutbede de daha ziyade tövbe edilir ve dua edilir. Hutbenin aslı budur. Bu yağmur duasına çıkış nasıl olacak şimdi? Yağmur duasına çıkış, eğer bir beldeden, bir yöreden yalnız az bir azınlık çıkarsa bu tabi yeterli olmuyor. Çünkü genel bir manevi ceza anlamına geliyor bu yağmurun kesilmesi. Allah bunu durduruyor işte. Evet, havada su buharları var. Muazzam buharlar var. Bunların buluta dönüşmeleri, bulutun da yağmurda dönüşüp yaya yağması Allah'ın emrine, izne bağlı bunlar. Hatta nereye ne kadar yağmur yağacak, yağmur niteliği, yani yağmurun özelliği ne olacak? Şimdi mesela bazı yıllarda örnek olarak işte ayva çok oldu diyelim. Şimdi bu ayvalar çok oldu. İşte bu sene soğan çok oldu. Ertesi yıl olmaz bakınız. Neden olmaz? Bu yağmurun niteliğine, özelliğine bağlı bu. Yani Rabbim ezele takdir etmiş. Örnek bu yıl kaç tane pirinç tanesi olacak? Kaç tane buğday tanesi olacak? Hangi meyve sebze dabı olacak? Onlara gereken özellikli elementler gökte indirilir. Yoksa kişi aynı gübreye de gör, aynı sumağı da yapar kişi ama olmaz böyle şey. İşte demek ki yağmur duasının çıkış da yöre halkının çoğunun buna katılması da gerekiyor buna. Mesela şöyle bir şey yapılıyor kitaplarımızda. Eşşehir fani, yaşlılar, çok yaşlı. Çocuklar, hatta bebekler anneyle beraber ve hatta hayvanlar çıkarılacak. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi böyle yaptı kurtulmuş çünkü. Yunus Aleyhisselam Hazretleri kavmini imana davet etti, davet etti, davet etti. İnatçı dirençtiler bunlar. Küfürde inkar direndiler bunlar. O kadar mucize gösteriyor. Yalvarıyor bunlara. Apaçıkça belirtiler Allah'ın azameti. Bunlara gösteriyor. Yunus Aleyhisselam burada bir hata etti. Peygamber olduğu halde. Artık bunaldı. Daraldı artık. Direnci kalmadı. Kızdı kavmine. Kim öyle buyuruyor? İzzehebe mugaldiben. Gazap. Yani artık kızdı. Artık bu toplum yola gelmez bunlar dedi. Kızı bıraktı gitti onları. Onun vaat ettiği azap gelecekti. Yunus Aleyhisselam'dan gitti. Azap geldi. Ne ki azap geldi? Bulut geldi. Kara bulut. Azap olarak onlara geldi. Gündüz geldi. Günün ortasında her taraf kapkaranlık oldu. Her taraf karardı. Korku bir karanlık oldu ve bir gerilim oldu. Elektriklenme. Halkta panik, korku. Baklar ki gerçekten azap geliyor. Bunun üzerine koştu Yunus Aleyhisselam arama. Yunus nerede? Yunus nerede? Allah'a yalvaralım, iman edelim ona. Yunus Aleyhisselam'ı bulamadılar. Ağlaşıyorlar, koşuşuyorlar. Artık gerçeği gördüler. Muazzam gerilim, korkun karanlık gün ortasında. Helak olduk, ağlaşıyorlar. O toplumda çok gün görmüş, deneyimli, yaşlı biri varmış, yatalık biri varmış. Ona gidiyorlar. Acaba ne yapalım bak? Yunus yok. Şöyle diyor yattığı yerden. Yunus yoksa, Yunus Rabbi var ya diyor. Yunus'un Rabbine yalvarın diyor. Nasıl yalvaralım acaba? Ne yapalım acaba? Biz affeder mi acaba? Onlar şey bir öneride bulunuyor. Ne kadar süt emen çocuk varsa bunları da götürün, annesini götürün. Ama anneler başka tarafta olsun, çok da ayrı olsun. Yine ne kadar hayvanlarda, süt emen hayvanlarda varsa, ehil hayvanlardan annelerin bir tarafa, işte buzağını, kuzusunu ayrı bir tarafa götürürüz. Yine bunun dışında ne kadar hasta, yaşlı, kadın, çoluk, çocuk, ne kadar garipte varsa hep toplanır bir yere. Artık bildiğiniz kadar Yunus'un Rabbine, Allah'a yalvarın, tevbe edin, af dileyin. Allah inşallah affeder buyurdu. Bunlar böyle yaptılar. 3 gün, 3 gece devam etmiş bu hal. Ondan sonra Allah bunların tevbesini kabul etti. Yavaş bu yükselmeye başladı, dağılmaya başladı. Güneşi gördüler bunlar. Şimdi genelde böyle bir usulle yapılır. Yağın duası çıkılırken. Hatta şöyle buyuruyor alimlerimiz. Önce oruç 3 gün tutulmasını tavsiye ediyorlar. Bundan sonra yağmur da çıkmadan önce sadaka verilmesini tavsiye ediyorlar. Herkes kendi çevresinde sadaka vermesini. Yine herkesin üzerinde kul hakkı bir şey varsa onunla helallaşma, bunu yerine getirilmesi. Bundan sonra işte yaşlı, çoluk, çocuk da çıkılması ve hatta hayvanların da ehil hayvana çıkarılması. Çünkü hayvan da su ihtiyacı var. Onun da yaşamı suya bağlı. Hayvan da bunun bilincinde olur o anda. Mümkünse hayvanları, anneleri bir tarafta, kuzu, buzağları ayrı bir yerde. Yine süt emen çocuklar da anneleri ayrı, bebek ayrı olması gerekiyor ki. Çünkü çocuklar ağlaşırlar annesi olmayınca. Ağlaşırlar. Çocuğunu ağladığını duyan annene yüreğe parçalanır da merhamete gelir. Yine kuzu, buzağlar anneleri ararlar. Bunlara inleme, işte meleme, başlarlar, bunlar başlarlar. Sonra hastalar, yaşlılar, çocuklar, herkes çıkması. Ve çıkarken de yağmur duasına öyle fazla lüks giyinmeden temiz ama eskileri giymek, Allah'a karşı bir suçluluk kompleksine girerek, ya Rabbi bizim suçumuz var, günahımız var ki rahmeti kessin diye böyle boyun bükerek yağmur duasına çıkış. Çıkış ve bir günde olmazsa 3 gün buna peşine devam edilir. Ve bunda 3 mezhebinde ve Hanefi'de 2 imamın da birleştiği konuda 2 rekat istiska namazı, yağmur namazı kılınır burada. İmam burada Fatih-i Zam sesli okur. İmam ayağa kalkar. Hatta burada elbisemiz ters giyilmesi de vardır bile burada. Diğer mesela bunu kabul ediyorlar. İmam Ahmet de bunu Hanefi'den kabul ediyor. Elbisenin ters giyilmesi, yani sağa sola ters giyilmesi ki yani bulunduğun halin öbür tarafa dönüşümü anlamına geliyor. Burada İmam Efendi kalkar, kıbleye döner ayakta, oturlar cemaat, dua etmeye başlar. Önce tevbe eder hep cemaatle abi. Ama tevbe ederken de bu tevbede gerçekçi olmak da gerekiyor tevbede. Yani ya Rabbi Biz gerçekten günah işledik ya Rabbi. İşte açı gezdik, saçı gezdik, alkol aldık, kumar aldık, oynadık, fuhuş yaptık, şunlar oldu, bunlar oldu. Namazları kaçırdık, kılamadık, şöyle günah ettik. Herkes günahını bilir. Herkes günahı bilir. Tevbe etme gerekiyor. Çünkü ayette böyle geliyor. Rabbinize tevbe ediniz. Rabbinize dönünüz. Allah size götüren baba verir. Mevlam buyuruyor. Bir hadis-i şerif okuyayım inşallah. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Levliya sibyanün rada'a. Eğer süt emen bebekler olmasa ve meşayü reka'a ve beli bükülen, kamburlaşan, yani rükû haline dönüşen yaşlılar olmasa ve behaimü reta'a otlayan o suçsuz hayvanlar olmasa lesabbe aleykümül azabe sabbaha. Allah üzerinize azabını arkası peş peşine döker üzerinize. Demek ki süt emen o bebeklerin hürmetine azap gelecek. Rabbim onların hürmetini Rabbim kaldır ya bak. Süt emen bebekler. Sonra beli bükülen yaşlılar, artık iki büklüm olmuş, beli bükülen yaşlılar ve otlayan hayvanlar. Onlar olmasa insanın yaptığı günahtan dolayı Allah günah azap birden gönderir. Birdenbire gönderir. Bu kadar günah karşısında azabın gelmemesi demek ki buradan kaynaklanıyor. Süt emen bebekler, beli bükülen yaşlılar ve otlayan hayvana hürmetine bize Rabbim azabı hemen vermiyor ama erteliyor muhtemelen. Allah bunu erteliyor. İnşallah Teala o güzel velamıza dönelim. Tevbe edelim sevgili kardeşlerim be. Allah'a kul olalım inşallah Mevlamıza. Başka kapımız yok ya. Yani bir insan, bir kişiyi büyüttün, ilahlaştırdın, putlaştırdın. O kişiye tapındın yani. Onun görüştüğünü benimsediğin, Kur'an ayetini değil de, peygamber hadisini değil de, kişinin sözlerini, görüşlerini benimsiyorsun. Nedir o insan? İnsan da senin gibi bir maddenin yaratıldığı o da. O da ölüp çürüp gidiyor işte mezarına çürüp gidiyor. Böyle faalde insan bağlanır mı sevgili kardeşlerim böyle? İnsanlara ne gerek var büyütmeye? Allah büyük celaliye bak. Bugün yeryüzünde bulunan bütün insanlar bir araya gelseler, para, bilim, teknoloji ortaya dökülse, bir bulutu meydana getiremiyorlar ki işte. Bir bulutu meydana getiremiyorlar. Efendim işte yağmur bombası yapıyorlar da yağmur yağdırıyorlar. Evet. Bir az bir bunda tabi gerçek hakkı var tabi bunda. Yani yağmur bombası diye bir şey var gerçekten. Nedir bu ama? Bulutun olması koşuluyla bakınız ama. Bulut olacak. Bulut olacak. Zaten nedir buluttaki amaç? Havanın soğuması o anda. İşte. Soğuması anda. Yoğunlaşması bir havanın. Bu yağmur bombası denen şeyde buz kristalleri böyle saçılır arada. Bu buz ince buz kristallerinde bir yoğunlaşma olur. O tabakada bir hava soğuma olur. O bulut da eğer yağmur yüklü bulut ise ve bir de bulutlarda artı eksi meselesi var. Elektrik yüklü olarak da. Yeryüzü elektrik eksi yüklü. Bulut da eksi yüklü ise bir iterler bunlar. Yine yağmur ama. Bulut da bu artı yüklü. Yeryüzü eksi yüklüyse o zaman bir şeker bunlar. Yani insanoğlu bugün sonra nedir yağmurun bombası? Ufak bir yere. Ufak bir yere. Eğer o yörede bulut olmasa koşuluyla ama. Bulut yok. Altın yan bombasını yine bir şey olmaz. Yine bir şey olmaz bence. Yani insanlar aciz seviyor kardeşlerim böyle. Aciz böyle. Ormandaki ağaçların bitkilerinde, ormanda yaşayan canlıların da, çölde yaşayan canlıların bitkilerinde, tarlayı süren benim din kardeşim tarlasını sürmüş, tohumunu atmış ama yer katır kutur, çatır çutur. Ya ne diyor? Su. Su rahmet var. Büyük bir yöreye su lazım. Ya toprak su diye bağırıyor. Ya. Ekinler su diye bağırıyorlar böyle. Meyveler olmuyor. Bunun için tek önümüzde seçenek var. Ölmeden Allah'a dönüş. Öldüğümüz zaman zaten Allah bize döndürecekler. İster istemez inanmayan da o kefeni giyiyor. İlkel tabut denen tahta bir ilkel bir araca biniyor. Evet, cenaze töreni görkemli olabilir, şaşa olabilir, güzel konuşanlar olabilir, Hristiyanlar gibi çenekler olabilir. Yine Hristiyanlar gibi rüze takabilir, resim takabilir göğüslerinde, Hristiyanlar gibi yapabilir bunları. Ama bunların önüne yok ki faydası yok, yararı bunların ya. Ölen kişi, o zavallı kişi, o mezara konuyor, üzeri toprakla örtülüyor. O muazzam kalabalık, on binlerde o kişi olsa bile herkes tıpış tıpış geri dönüp işine gidiyorlar. Kişi yalnız kalıyorlar. Yani her insan inansın inanmasın, yaşasın İslam'ı yaşamasın, dünyada hayatta Allah'a dönsün dönmesin, kişi sonuçta Allah-u Teala'ya döndürülüyor. Hazreti Malik bin Dinar Hazretleri, kendisi büyük evliyadan kendisi, zamanında öyle değilmiş de ama Allah'a dönmüş, boyun eğmiş, tevbe etmiş, affet abim demiş, o kapıya gelmiş. Niye Rabbim onu geri çevirsin güzel Mevlamız? Mevlam çevirmemiş, kabul etmiş. Hazreti Malik zamanında büyük evliya oldu. Hasan Basri arkadaşı oldu. Böyle bir makama geldi kendisi. Ölüm halinde, hasta yatağında, artık ecelini beklemekte, ölümünü biliyor. O bilinçle yatağına yatarken kendisi seven dostları ziyaretine gelmişler. Ya Malik, çok kerameti gören kişi kendisi o zamanda. Büyük evli oldu kendisi. Ya Malik, bir tavsiyen var mı? Vasiyetin var mı? Neyse yapalım senin için. Seni çok seviyoruz, Allah'ın seviyoruz diyorlar. Açıyor gözünü de son anlarında gözünden yaş geliyor. Eğer bir bidat yolunu açmaktan korkmasaydım, yani bir bidatı başlatmaktan korkmasaydım, şöyle bir vasiyette bulunmak içimden geliyor. Nedir o diyorlar? Beni kefenleyince elimi ayağımı bir de zincire vurun beni, zincire bağlayın beni. Mezara gidince atın beni mezara. Deyin ki ya Rabbi senin günahkar malik kulunu attık. Deyin. Ben böyle atılmaya müsabı bir insanım. Ama dinimize böyle bir şey hiç yok. Olmamış. Ben bunu vasiyet edersem dinde olmayan bir de başlatmış olurum, söylemiyorum diye. Yani sevgili kardeşlerim, gerçekten yani aslı bizim bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani. Haş Allah'tan kaçsak, ezanları duymasak, Kur'an'ın emrini yaşamasak, İslam'ı uygulamasak, çağdaşlık hayaliyle yorulsak, toplumsal bu düzende kaybolsa gitsek. Ama Allah bizi görüyor. Azra Aleyhisselam bizi görüyor. Tek kişi unutulup kalmıyor ama. canımızı alacak azarsa. Sonunda makamda, bak, mevkide, rütbede, yetkide hepsi kişi soyutlanıyor. Kişi öldüğü anda, öldüğü anda kişi adı cenazeye dönüştü. Filan cenazesi dönüştü. O yetkili kişi, etkili kişi, güçlü kişi artık kendi cenaze törenine artık karışamıyor. Yatıyor. Ondan sonra gelenler ne yapıyorlar? Onlar bir protokol gereği hazırlıyorlar. İşte katafalka konacak, şu olacak, bu olacak. Yani bir Hristiyanlık özentileri. Allah korusun. Söylemler, şunlar, bunlar, çenekler, görkemli şeyler, şunlar, bunlar. Ama ne olur sonuçta kişi kabre götürülüyor. Ya Rabbi, bunu sen yarattın ama bu sana kulluk edemedi ya Rabbi. İşte algana sana terk ediyoruz. Ne yaparsan yap. Kimin gücü yetiyor? Kimin gücü yetiyor? Dünyanın en güçlü ordunun başkomutanı da olsa, dünyanın en güçlü devletinin başkanı da olsa kişi, o da böyle toprağa terk ediliyor. Dışarıdan ona kim yardım edebilir? Kimin oraya gücü yeter? Ya az cemaatimiz. İşte bundan düşünelim sevgili kardeşlerim. Ne olur Allah için Celle Celaluhu. Ölmeden önce ölelim. Yani öleceğimiz kesin mi? Kesin. Ölmeden önce ölelim yani. Ölümü kabullenelim. Öldüğümüzü kabullenelim. Bir de hayata oradan bakalım. Yani kabir değil şu anda. Kabre gömüldük. Kefen içine yatıyoruz kabirde. Bir de oradan bakalım hayatımıza. Orada ne gerek bizlere? Dünyadan bakmayalım hayata. Dünyadan baktığımız zamanlar tabii toplum, çevreler, şunlar, bunlar hızlı bir hayat. Akıcı bir hayat şu anda. Çok hızlı bir hayat. Koşma, koşuşturma. Hem işte namaza vaktim yok da, şuna vaktim yok da, işte başımı örtemem de, şunu yapamam da, bunu yapamam da, ben bu kadar yaşayamam da. Kiminle sen pazarlık ediyorsun be? Ey mübarek insan be! Azrail Aleyhisselam'ın canını aldığı, almaya geldiği zaman onunla bir pazarlık gücün var mı senin Azrail ile? Şimdi git sonra gel deme, bir hakkın var mı, gücün var mı? Bir pazarlık gücün var mı Azrail'le? Yok. Allah ile kalkmışsın, pazarlık gücü yapma Allah ile. Ben bu kadar yaşayabilirim, yapabilirim ben. Evet kardeşlerim, tevbe edelim inşallah bakınız. Hep tevbe edelim inşallah Teala. Günahları terk edelim, onları artık taşımayalım onları. O alem zor, zor. Evet Allah Kerim doğru, şu kuş Allah Kerim, Allah Rahim. Ama azabı da şehit Rabbimiz. Azabı da var şehit. Cehennem de var ama ya. Sırat köprüsü de var ama ya. O da var ya. Unutmayın bunu da inşallah. Lillahi Teala Fatiha.